أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحديد دا شبوشتم آيات تخشرو پرنوشتم آيات باني ختم سول جدا غنو دا سورة فايهم دا سورة حديد دا جي ربط دا ما قبل سر فجي كي دي چھ ما قبل درس کی خمر دا دوی خبری بیان ولی چھ مهم شی آخرت دی دنیا چھ دا مهم نہ دا نو پا دنیا کی چھ و دوی خبری بی یا با خوشحالی پر انسان راتل یا با غمون پر انسان راتل دا دوار پا تیر درس کی بیان سو چھ باید نہ دا دنیا خوشحالی و مسرت مانع دا آخرت څخه سي ځکه آخرت تر دې مهم دی هغه پایداره دی دنیا پایداره نه ده او نه د دنیا مصیبت و غم باید مانع د چا سي د آخرت څخه سي خو هغه وجه بیا ده چې دا مصیبت خو چې دی په تقدیر کې لیکل دی مخه نه ګرځي نو او نه دوام لري نو خو بیرته تیریږي نو مهم آخرت سو د دغه آخرت د مهم والي د پاره داغه درس په پای کې الله دا ذکر کړی و چې لقد ارسلنا رسولنا بالبينات هغه اخرنی آیات دا وو چې ولدا دغه اخرت ته پر الله پاک ما رسولان را لېږلې دي ښکاره ښکاره د علم ور کړی او د دې سره کتاب او میزان ور سره او عدالت ور سره د څه د پاره چې اخرت به قرار وسی او د دغه د پاره حدید وسپنه ما نازله کړی چې پاغه کې د جنگ اسباب او ډیر هیبت پکشي کې وو د دې د پاره چې الله تعالی را جلا کې هغه خلک چې څوک د آخرت لپاره د الله د نصرت کوي څوک د آخرت لپاره د الله تعالی د رسول نصرت کوي چې دغه و دا غیر ناصرین چې دا کومک نه کوي دغه سره جلا کړي. ګوره اوس په نه هم ذکر کړ چې دا د دغه دپاره و چې د آخرت دپاره استعمال سي، اگر چې پر نورې منافع هم پکښې کې وي، خو هغه د جنګ اسباب پکښې کې و چې فیه بأس شدید. نو زما د خبرې مطلب دا دی، ربط ته راځم چې د هغه درس پای پر دغه ودرېدی چې الله تعالی رسولان مجموعه ذکر کړي و، رسولنا نوم یې د یو لانو اخیستی، ول دا مال یې ژلي و د پاره د څه چې خلکو ته د آخرت مهموالی ور وښي، د آخرت دپارې آماده کړي، د الله تعالی د دین د نصرت دپارې آماده کړي. د نن په درس کې چې دی د هغه د رسولانو خبره کوي، خو دلته یې بعث په نامه ذکر کوي، هلته هلته مجمل و چې هغه رسولان د مطلق انسانیت د اصلاح دپاره راغلي و. اوس یو څو نمونې ذکر کوي چې نوح علیه السلام د پاره د اصلاح د خپل امت راغلي و، ابراهیم علیه السلام د پاره د اصلاح د خپل امت راغلي و، مثلا عیسی علیه السلام د پاره د اصلاح د خپل امت راغلي و. نو دا نمونې ذکر کوي، هلته مجموعه رسولان ذکر کړل چې د پاره د اصلاح د انسانیت و. اوس بیا نمونې ذکر کوي لکه پلانۍ پلانۍ پلانۍ چې دا بیا د پاره د اصلاح د ټول انسانیت نه د خپل امت اصلاح د پاره خوونه. نو دغه خبره نن ذکر کیږي چې معنا آخرت دغه نو مهم دی چې دغه دی په شخصي توګه هم الله تعالی دا رسولان در یادی چې دغه د اصلاح د پاره او چې خلک اصلاح کی د الله تعالی سره جوړ کی د الله تعالی د دشمنی څخه وساتي. نو دغه الله فرمای ولقد او خامخه په تحقیق سره الله پاک وایي چې ارسلنا مجلی جلیو استولیم نوحا نوح علیه الصلاه والسلام و خپل امت لره وجد ګرد انسانیت ته پاره خونو، و ابراهیم او ابراهیم علیه الصلاه والسلام ملي ژلی د خپل امت ته پاره. نو یواز دا غد ونه دی وجعلنا علوی مشګر زولی و فی ذریتهما په اولاده کې د دوی مشګر زولی و النبوته نبوت والکتاب او کتاب په شکی ګرځولی، یعنی دا هغه و چې دا نبیان چې دلته ذکر سو چې دغه نبیان که دا نوح دی که ابراهیم دی یا چې د دوی په اولاده کې و، هر یو خپل ځان ته شریعتي مستقله درلودی، خو دا چې کتاب یې هم مستقل درلودی که نه درلودی هغه دلته نه ځینې معلومیږي. معنا یو چا او چا ته کتاب ورکول سوی و، نبوت ګور درته ورکول سوی و. نو زما په خبره ملا قاری ته پوهېدلی چې شریعت خو مستقل و د هر یو د ابله څخه، مګر دا چې نو چې د شریعت مستقل و مستقل کتاب یې هم درلودی لکه انجیل و تورات، هغه نه دی ذکر سوی که داسې مستقل کتاب یې نه درلودی شریعت یې د ابل نبی څخه جلا و. نو دا ګرد هغه دی چې مستقل شریعت ته دلته الله ذکر کړی دی، ولې خو نوح جلا شریعت و ابراهیم جلا شریعت د دوی په اولاده کې چې بیا نور نبیان راغلي دي چې دا د مثال په تور هود و صالح علیه صلات و سلام، دغه دا چې دوی په اولاده کې راغلي دي دغه د پاره چې دی جلا جلا شریعت و. کتاب هم چا او چا درلودی لکه موسی علیه السلام هم د دوی په اولاده کې و، خو کتاب ما دی جلا مستقل درلودی که نه درلودی. نو د نبوت چې دی دا توری چې عمر ګرځولی په ذریت اولاده کې دی نبوت دا د اړ یو د پاره مانا چې نبوت په دې کې راغلی و نبی و چا څوک پکښې سو، ول کتاب کتاب هم د بعضیا دپاره ځینو ځینو ته کتاب ورکول سوی و د دوی. فمنهم نو چې دغه رسولان الله پاک وایي ما لیږلي و، فمنهم نو بعث د دغه ذریې څخه دا د هم ضمیر و دا ذریې ته راځي دي اولادې ته چې د دوی په اولاده کې چې و نبیان راغلي و نو باره دوی څه وکړه د دې نبیانو سره. فمنهم نو بعض د دوی څخه محتجن هدایت قبلونکي و، هدایت یې پیدا کړي برای هغه د رسولانو خبره ومنله، پر هغه ایمان و باور سور سره انو خدا هدایت پیدا کړي. و کثیر ډیر منهم د دوی څخه فاسقون، هغه فاسقان و متجاوزین تر حد و نافرمانه و، غټه ډله ګرد عمر د نافرمانانو چې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول خبرې ته غاړه نه ږدي. نو دا په تیرو متو کې هم دغسې عادت راغلی و د رسول علیه السلام په امت کې هم دغه رقم چې ته و حق ته رابولي حق ته لږ خلک راځي اکثره پر بله خوا زور وي. نو الله د دوی په باره کې هم دغه سلف منهم نو بعض دغه زوري و اولادې څخه محتجین هدایت پیدا کوونکي و لاره یې پیدا کړه د رسولانو خبره یې ټینګه کړه. و کثیر او ډیر منهم د دوی څخه فاسقون، هغه فاسقان و فاسق متجاوز تر حد چې هغه کوم حدود نبی ورته وټاکي چې په دغه چوکاټ کې چې لیږدی دی هغه پښه اړي، هغه چې کوم محرمات ورته بیان کړي چې دا کارونه حرام دي دوی په هغه حرامه کې ځان واچي، نو اکثر یې فاسقان. ثم قفینا، الله وایي ثم بیا قفینا موږ یو په بل پسې لیږل وکړه. قفی قفا د څټ څخه دی دا څټ ته ویل کیږي. نو چې یو د یو څټ بیا دا بل په پسیس د یو څټ کې مخ دا بل په پسیس دا یو څټ کې مخ وشاف انه پر له پسی لکه د کلاشنکوف مرمۍ چې پر له پسی داسي. نو وقفینا یو په بل پسی پر له پسی چې موږ ته وایي. نو ثم بیا قفینا موږ پر له پسی لجل وکړل علی آثارهم پر قدمو باندې د دوی بی رسولینا پر رسولانو سره زموږ دا اثار اصل ته دا فهمول کیږي چې دا نور رسولان چې الله تعالی وایي ما په دې شور پسې کړ د دې پر قدمو په سفته دی جلا مستقل شریعت نظر لودي دا غزا سما التول چې ما لاغه مستقل شریعت نظر لودي الله وایي بیا مو په دې پس نور رسولان ورولې جلا غ د دې پر قدمو په سره واره ما نه چا کم نبی جن په خوارا وړې دي دا غ جن ته شریک هاوه. نو لهذا رسول الله صلی الله علیه و سلم وایي چې علماء او امتی که انبیاء بنی اسرائیل چیز ما در علمت علما دیسی جی لکه در بنی اسرائیل و نبیان چه مطلب یدی؟ یعنی اوغو نبیانم در خپل وقت در رسول جن رو سر تشریک هاو مستقل جنی نبیان و در جنی بیان هاو زما پا اومد که بیاش جی که نور نبیان نسته خو علما دا کار که چه از ما جن بیان اینو پا دا غی ولده اغرا کم وزی پا اجرا که دا نمانا چه در جای در نبیان و دش دینو لکه نبی دیسی دی یا مسئولیت دا رکم بیش کار با اغرا کم که اینو که دایس به خبره پویشه. سوما بیا قفینا مش پر لپسې لیږل وکړه علی آثارهم پر قدمو د دوی بی رسولینا پر رسولانو سره زموږ ګوره دا رسول یې جمع کړي چې نور رسولان پسې ولیږل چې دا مال مستقل شریعت والا نه ونو. وقفینا او موږ وروسته لیږل وکړه له بعیسی او په عیسی سره ابن چې زوی مریم د مریم دا مو هم وروسته پسې ولیږل اخري تر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا مخکې سلسله ده د یغې سلسلې اخیری نبی عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا نبیان را شروع عیسی د عیسی علیه السلام پسې نو څوک رالی بارنو محمد علیه الصلاۃ والسلام رالی. نو علاوه وقفینا موږ وروسته ولیږي په هغو رسولانو پسې لیږل مو وروسته وکړه بعیسی په عیسی سر ابن مریم چې زوی د مریم و واتیناه الانجیل ګوره د دا مستقل کتاب ذکر کی دی به هغو په جن کې نه و تابعال دی ورسره ذکر کړه داسې نه چې وعلی آثارهم د دوی پر قدمو نه دی. واتینا موږ ورکې ورکړی وو هو دته الانجیل انجیل شریف مو دته ورکړی وو چې دا د دپاره شریعت. وجعلنا علاوه موږ ګرځولي وو فی قلوب په زړو کې الذين دا اغه خلق اتبعوا چوغو تابعداري کړي وه د عيسى عليه صلوات و سلام رافته نرمي ورحمه جلسوزي او مهرباني او پربل د عيسى عليه صلوات و سلام دا چې موږ نصارا ورته وای د په د امت کې نرمي ډیره و ځکه پر دې باندې جهاد نو فرض نو الله دې ته غلظت نو کړی چې دا مړکه دې ته الله پاکه ماره اپتو نرمي ور کړی او رحمت په خپل ما بین کې دې سره مهربانه و جهاد خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دا دېسته. نو ځکه الله تعالی دې په بارک وای چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم دې سخترین پر کفارو کافر چارڅونه وزن درکېغه کار زړه نه پسریش مگر په خپل منس کې رحمات او د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د امت په باره کې الله پاک کول دره افتو رحمت می ورکړي او هغه شدت یې نه کی ذکر چې شدت می ورکړي او چې په موړ یار باندې ختی دا مړکه دا کافر درته اختیار کړه. نو کدای سم خبره ته متوجه دل کې را افتو رحمت پر له جوړا کړ د نبی علیه السلام په امت کې څنګه ذکر کړل الته چې د دې صفت بیانې الشداء علی الكفار رحماء بینهم فقل منس کې رحمت مگر دا شدت هم پکې کې چې کافر سره بیا دا غضب در درلودي چارسونه وجلی وایرمانه پختی. نو الله د دی په باره کې دغه وویل وجعلنا مشګر زولوی په قلوب په زړو کې الذين د هغه خلق اتبعوا چې دی تابعداري کړي وه د دغه عیسی علی السلام چې د امت د دی په زړو کې مرافتن رافت نرمي ته ویل کې نرمي مو ګرځول او رحمتا جل سوزي چې زړه ډیر نرم وبد پر اچای زړه سوزي کې دی یو تر بلې په خپل منځ کې چې دی ود او محبت سره درلودي. فسیالا پاک فرمای وای ورهبانیه ابتدعوها ما كتبناها عليهم ورهبانیه او لا پاکی رهبانیت ابتدعو دی پیدا کړو هدا رهبانیت وس دی ته بته متوجه ملاقات رهبانیت ولی منسوب دی دا هغه دی چې عامل یې مزمر دی یعنی محذوف دی علی شریعه التفسیر ابتدعوها ورسته دا غتیر چې دلته حزب سوي دا غ تفسیر کې اصلي داسي چې ابتدعوا رهبانيه دی پیدا کی د ځان څخه رهبانیتن رهبانیت و اغیر ابتدعو عباره حذف پیدا بل ابتدعو چې شو ابتدعو دی پیدا کی هداغه نو دا منصوب دی په عامل مزمر چې هغه مزمر ولې دی علی شریعت چې تفسیر چې اخوات ورسته بیرته تفسیر سوی دی نو کده اس په دا خبره وسته پویږي نو الا فقط دغه سوی چې و رهبانیتن رهبانیت دی پیدا کی اگر پیدا کول چې دلته په جزه کې ابتدعو هغه حذف سوی دا ورسته ابتدعو دا ترجمه کوي برته نو ځکه د دواړو ضرورت نو هغه یې سوی دا په ځای پروتي ورهبانیت رهبانیت ابتدعو دی پیدا کی دی جوړ کی ها دغه رهبانیت خپل ځان ما کتبناها علیهم ما کتبنا موږ نو فرض کړی ها دغه رهبانیت علیهم پر دی رهبانیت چې څه ویل کی رهبانیت دا دی چې هغه د مثال په تور ترک د چا وکي د ژوند کې د لذایز چې کوم شیان د خوند کې د دوغو سلاس واخلي چې برای د خوند شیان زنه استعمالوم دا یې یو ترک د نکاح وای نکاح زنه کوم خدام د خوندو سه خوند مستقل ذکر کی او ترک د اختلاط د خلکو سره نکشي تقریبا د سه فرض کله کدا زموږ په وخت وطن کې چې دي چې هغه ځینې کسان پیرانی باره چلخانه کاشي نو په چلخانه کې خو چې دی هغه د خلکو اختلاط کو پرېږدي لذایز اکثره پرېږدي باره وایي ما ته وربشینه ډوډۍ راوړي مګر نکاح خو نو نه پرېږدي د دوی په رهبانیت کې دا رقم و چې نکاح بیې هم باره نه کول بهر الماد الله تعالی د عبادت لپاره ځان وقف کړی دی نور نو زما څه نکاح پاته ده دغه رهبانیت چې نکاح پکښې کې ترک وایي دغه په اسلام کې نشته نبي عليه الصلاة والسلام يقول النكاح من سنة نكابك يه ولا رهبانية في الإسلام في الإسلام كي رهبانية نسته في رهبانية كداغة شيء هذا مثال بطور ده دنيا لزائز جي پرزان جي حرام كي لزيد خوانت شيئا نخرم قرد مر بزور بشي نخرم خود خوانت شيئا نعمتون جي خو خورما ده نور نعمتون جي خو الله پيدا كريز مرتب پارا جي توسع پا نعمتو كسي ينه ده توسع شه ده انسان مطب ده غسي چه گرد جوان ده ده پارا بازي شه نعمتون راجال پراجال كمو يسر سي خوري هلو رهبانيت ده وچ زان چه نمو يسر اول گرسر گرسر ده سي او د دې سبب چې شو چې رهبانيت په دې کې رواج په خو ور د واره چې الله پاک دی وایي چې ما په انجیل کې پر دې نو پرس کړی ما كتبناها علیه پر دې پرس کړی نو وجه دا و د عیسی علیه الصلاۃ والسلام تر پورته کې دور چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام اسمانو ته پورته شو د دوه امت چې پاتې شو کرا کرا کرا کرا خمال اکثره وخت په دغه خلکو کې شدید پسق پکښ کې ډیر بره پس قان را ډیرس دا ځینې کسان چې متبعین د حضرت عیسی علیه السلام او جهادین را ټینګړي وو دغه وجه خلکو ته نصیحت کاوه چې هلکو دا څه کار کوي خو هغه د نبي علیه السلام منع عیسی علیه السلام یې وریاده وه خو د هغه په جن کې داسې شیان وو تاسې خو ګناه یې کوي باره ځینې په عذاب شول لکه دا زموږ د وخت خلک چې دي نو چې په عذاب شو برای هغه د وخت پاچا ته شکایت وکړي برای دغه خلک مجبوره که دا دهشتګردي کوي زموږ الکوانه مره خرابوي په مجتهانو نه نه باسي د دوی د وخت عبادت خانې چې وي دغه د بزرګۍ خبرې ورته کوي دوی زموږ خاطر راوړو مجبوره که معنا که زه فرض که په هغه وخت کې سینما وایې انده وه هر منکر چې وچ معنا که زه ښځې رخصوم دی ما ته جوړېدلې چې مې کو دی مجبوره که چې راسره کشي زما هم مشره بسي دی بیا دا څه جلا جلا کېږي چې په ځام نه یې شی اچولې دي زه د خدای عبادت کوم ګرده سره یو رقم انسانان یو رقم ته بیا چیرې تر ما بزر قسمل نو پاچا د هغه وخت چې هغه حکومت هغه مره ولاړ شو برای چې دا القاعدګي به نه کوي چې ځان القاعده القاعده کوي ته ځان دا شتګر جوړوي چې دا کوم عام خلک چلیږي دغه رقم به چلیږي نو عام خلق خو شوخ نه دراده کلاس اړه و نه دخل پرچم در سګوانی لاس اړه و نه در خمار لاس اړه و د کیو لاغه رقم پکې چې دې مجبور کړل حکومت له سزا در لره در کوم بر دې حکومت درخواست پیش کی بر بل بوک بس موږ به د خلکو سلاس واخلو کار به نه پلرو موږ و د خپل دین ته پرېږد موږ به کوو موږ به دین څنګه کوو د دې د مخه چې کو خپل دې بدل کی رویدال قاعده دا د شتګردي نو موږ به ولاړ شو په دا غرو کې به دغسې یو کوډل موډل ځان ته جوړ کړو د دوی سره به اختلاط نه کړو بره دی خپلې ګنایو کې زنایو کې کسپیان جنګوي کارشۍ کې ککرکان جنګوي بربورلی زما د څبیا سترګه نه سوځل کېږي دا یو څومره مخکې لا چې و داسې یو څو کاله مخکې چې ګناهکار به ګناه کړ ملا به پر رالی نو به د ده سترګه سوځه کېدله ګناه به پرېښول ځان به دی خړ ورته معلوم شي اوس هغه حیا هم پورته سوله چې ډله د ملایانو پر راسلی چې په کوم منکر کې ولای باکله نه پکې فخر پکې اداره کوي نو بره دی ورځ موږ څه بې حیا نه کېږي موږ به ځینې ولاړ شو په خپلو خلوتخانو به نه نوځو خلوتونه به کوو یا به موږ دا چمو کې په سفر به ژوند کېروو لکه ملنګ بره به دی نه راڅپه عذابېږي زه به خپل د خدای جن کوم نن پر دې ماجد کوي بر ورځ پر هغه ماجد کوي سبا په بل کلي کې بل در مرګه پر دا رقم ځان رسوم نو ګوره دا راهبان د مجبورۍ سره راهبان شول چې دلته پاچا مجبور کړ چې دغه عام خلک چې کوم کار کوي ته به هم دغه کوي، دا ستا بزرګي دلته نه چلیږي. ده درخواست ورته پیش کړي چې ما دغه رقم که زه به په دې کار نه لرم، زه به دی پرېږدم، نو یا به په غر کې خپل ځان ته کوډله جوړه کړم او یا به په سفر کې زندگی تېروم، په دې به کار نه لرم. پاچا دا خبر ورسره منظور کړه. اول دام سي بس ته ازادي خپل بزرګي دي کوه، په خلکو چې کار ونه لري، خلک چار څه کوي هغه به کوي، د دې مجامعو ته مور ځه. نو دوی بره ولاړه دغه جونګړې یې جوړې کړې. اوس هم په دا ایټالیا او په دغه ځای کې چې ما پوښتنه پسې کړې ده، نو دوی راهبان اوس هم شته. بس د دوی د راهبان اوس دا کار دادی په دا غرو کې نه دی، جګه څوکه چې پر دغه څوکه باندې ځان ته بس داسې خټو یو شی جوړ کړي، سری مری لري، زو ځان یې پرېښي دلته، بس خپل د دوی د دین عبادت کوي. نو اوس خو کافر دی، په هغه وختو کې خو نو دی شولي، خو نبی علیه السلام نو راغلی، هغه ایمان د ده څخه قبول و. نو دغه رهبانیت چې دی الله یې دلته وسیادی وایي، و رهبانیتا او رهبانیت ابتدعو دی جوړ کړی و. هدا رهبانیت ما کتبنا موږ نو پرس کړی، هداغه رهبانیت علیهم پر دوی باندې. داسې نه و چې ما په انجیل کې ورته ویل چې تاسې به راهبان کېږي، په انجیل پخوا هغه د دین احکامو چې دا کوي، مګر دوی د هغه مجبوري د خاطر رهبانیت جوړ کړي. رهبانیت ما در وښاوه چې د نکاح څخه ځان ساتي، د خلکو د اختلاط څخه ځان ساتي، او له زایزو خوندور شیان ګرسره نه خوري. نو دغه مال په اسلام کې دا رقم رهبانیت نشته، ولې خو اسلام کې چې د نکاح ګرسره د رسول علیه السلام سنت شوه چې دا به کوي، ته څنګه او بل د خلکو څخه اختلاط ولې نه کوي؟ کوي به خامخا به امر بالمعروف ورته کوي، نهي عن المنکر به کوي. نو نو بیا د څه دپاره جوړ کړي و؟ چې الله وایي ما نو پر فرض کړي. دا الله چې دی دا استثناء منقطعه ده، په معنا د لاکن دی. الله پاک وایي لاکن دونه خبره ده، الله یعنی لاکن دونه خبره ده، ابتغاء د پاره د طلب دی چې ابتداع ده دغه کړې و. ابتداع معنا جوړول د دې رهبانیت چې کړې و، د خاطره د دې نه وکړي چې موږ پر فرض کړي و، مگر الا مگر ابتغاء د پاره د طلب رضوان الله د رضا د الله وایي، د زما رضا حاصله و. چې زه الله راضي کوم، نو بل رقم نه کېږي چې د ځان راهب جوړ نه کړم، یا غره ته ونه خېژم، هلته په یو چونګړی کې ګزاره کوم، واښه خورم، او یا په سفر روان یم، په بازارو په ښارو کې ګرځم، نن پر دې ځای سبا پر هغه ځای په خلکو به کار نه لرم. الله وایي زما رضا یې غوښتل. د دغه دپارې رهبانیت شروع کړي، کنه ما نو پر فرض کړي، الا لکن دونه خبره ده دوی چې جوړ کړي و ابتغاء د پاره د طلب د غوښتو رغدوان الله د رضا د الله. فما رعوها حق رعایتها، الله وایي فما رعو، ډیر مراعت و نه کوي، هدا دغه ډیر خیال و نه ساتي، ځان خراهب کوي، د حکومت خې په دغه رقم ځان خلاص کوي. نو دې رعایت و نه کوي، دغه حق رعایت، هغه حق رعایت و نه کوي. حق رعایت څه معنی؟ نو خو ته چې راهب شوې، دین دې راټینګ کړي، د خلکو څخه جلا سوخت، خو باید د انجیل احکام ګرځا عملي کړي. کرا پر وغمېدل بره به پټ پټ دغه سی یو ځای اخته سوی په یو بلا باندې، لکه اوس هم دا د دې راهبان چې ګای ګای دلته رخ سره پورته سي په دا راډیوګانو کې، بره د دې راهب خو مال نکاح پر حرام وي، د دې په ښځو کې هم راهبان سته، بره د دې په عبادت خانو کې ښځې و، د دې علما ګټ سره اوسېږي. اخر چې څو کاله بد په خبر سي، بره دغه یو عالم را ولاړ سوی، دا شل سره څه وڅه کړي، د ګورو سره نیسي. اوس ورته چې بړي هغه روحبانیت نو کوم دي چې تا وکي، خو تا ورته د ښځې څلیري ګرځم، هغه چې لمون ورپورته کې بره دې سره اخته یې خپل په مابینس کې، بس یاریانې سره جوړې کړي، بس په خپله کلیسا کې سره اوسېږي. هلته نو هلته هم دغسې الله وایي حق رعایت یې ونه کړي، هغه احکام یې پټ پټ ماته وله. دغسې ظاهره کوچلی یې د راهب و، ظاهره جوله یې د راهب و، د عالم رقم یې جوړ کړي، چې زه خو عابد یم، په باطن کې قرار دغه رقم چې مونږ دم کول، لکه دا نور خلکو چې کول. نو الله دغسې وایي وای فما رعو، دوی رعایت و نکی، ها دغه رهبانیت چا دای دعوه کوله، حق رعایته، هغه حق رعایته و نکی چې ټول احکام مراعات کی، کرار د احکام مراعات نکاو. فآتینا، نو موږ بره ورکه علی پاک وی، الذین و هغه خلقو ته امنو چې ایمان را وړو، منهم د دوی څخه اجرهم مزدوری د دوی، هغه ثواب مو ورل را ورکی د دوی، ولې خو هغه د باطل ځان وساتي. ګوره هغه امنو والا ذکر کړل چې په دې کې هغه حق راهبان و هغه. نو ګوره دلته پلا امت عیسی علیه السلام دوی پرې قیس، یو هغه چې متبعين د جن و، بل هغه چې متبعين د جن نه و. ا متبعين د جن خو هغه چې پر نور را وغورځدل، چې بارای ول تاسو مشته بزرګي ژغو، چې زه څنګه کوم ته هغه سکه تم په دې محله کې وسیر دې پر ما باندې قیدونه لګې، چې سروز مکه وډه ما مې مکو پلانې مکو. هغه چې حکومت درخواست ورکړ، حکومت چې د متبعين مجبور کړ، بار په دې کې چې د درخواست پیش کې یو سرایه بانسول، یو څه دلته غلی پاتس ول، چې باه کول خو راهب هم نو په خپل کور نه وتی. دا رقم هغه راهبان چې بیا سول، هغه بیا دوی ډېر سول، ځینو بره متابعات کاوه، ځینو رعایت کاوه، ځینو رعایت رهبانیت هم ونه کړي. هغه مات دلته په دغه ځای کې چې فاتینا الذین آمنو، دغه متبعین مراجع په متبعینو کې، هغه راهبین مراجع په راهبینو کې، هغه چې هغه رعایت کړی دی هغه الله تعالی یادی. فاتینا نو موږ ورکی الذین وهغه خلقو ته امنو چې ایمان یې راغړوی منهم د دوی څخه اجرهم ثواب د دوی مور لره ورکی مګر وکثیرون ډیر منهم د دوی څخه فاسقون هغه متجاوز تر حد او اکثر خلک دغه بلایو فاتس ولا چې تر حد تجاوز یې کاوه تر دې ځایه پورې چې دوی د تیرو رسولانو ذکر الله وکړي چھ مخ کے مجمل ذکر کری و چالا ولما دا آخرت دا پارا چھ خلق دا آخرت والا جورس اللہ والا جورس دا دا دا پارا میں دیر رسولان لے جلی و وسی پناما یاد کر نوح علیہ السلام یاد کی ابراہیم علیہ السلام یاد کی ولدی پس زوریہ کی منو بوت کر زولو عیسیٰ علیہ السلام پناما یاد کی وسنو خبر را لے و جیزائی تا چھ اللہ پاک و دی توائی و انو دا آخرین نبی متابعات ہم وکی یا ایوہ الذین یا ہغ خلق آمنو چھ دی ایمان را وڑی دی پر چیرو نبیانو اتقوا الله تسد الات وبيريجي وامنوا تس ايمان راوي برسوله پر جي رسول باندې د الله چ محمد عليه الصلاه والسلام ستاره باندې تم لا ترجه دراهي به بزرگي ژغيه ایمان خو جادي سفر عيسى عليه السلام اوس نو چ دي کا واقعي د الله سبيري پر د اخري رسول ایمان راوي نو د دغه يا ايها الذين امنوا څخه د چيرو نبيانو چ باندې چ ایمان راوي پر نبي عليه السلام ایمان راوي او غوته خطاب دي کني عام چ په قران کریم کې ذکر سي يا ايها الذين امنوا مراد د نبي عليه السلام امت ني مراد وو په دې ځای کې د يا ايها الذين امنوا څخه څوک مراد دي هغه د نورو نبيانو امتان چ دي یا ایها الذین ایها خلق آمنو چې دی ایمان را وړی دی د چیر امتو د ډلې څخه او غوته وای چې اتقوا الله تسد الله سو بریږي او آمنو ایمان را وړی به رسولی پر رسول د الله چې د محمد علی السلام دونو چالت چې دونو بزرګي او شیخی ژغوله چې د پاچا څبلاړي چې عبادت کوم خدا د الله رسول را لی وسته څه هغه جونګړه کې ناس نه را وځي خلاص پر دې ایمان را وړل یو اتکم کفله یو اتیالا بدر لاره درکی کوم وتشت کی فلینه دی وی برخه من رحمت د خپل رحمت څخه ستا برخه دی درنیت ول خو تا یې پلا ایمان پر کیون ربیان را وړی دی بیا دی ایمان پر چار اوری پر محمد علی صلوات و سلام املا قاریل ته جوور سوال ورگی اغه سوال دا ورگی چې د تختای دی برخه وی ولې د چ پر کیون ربیان ایمان را وړی دی نو خبر دغه اخیر زمانه پر نبی په دغه وخت دی کافر نو دغه عبادت خو ګرځ لغ وجه نو چې لغ ودی وس چې پر نبی علی السلام ایمان راوړي خو د وسه حساب شروع کیږي نو دوی برخې ویل کې چې هغه عبادت هم معتبره هغه خدای کفر په حالت کې کیږي نو دا هغه جواب دی چې اسلام جن چې دی د اسلام د جن برکت دادی د کیرو متو د ټول خلکو د پاره چې د اسلام په جن کې دی مشرف شي الله تعالی هغه د کفر اعمال چې د پنځه تنه کې کیږي هغه مرزن قبلي نو لہذا برادر د ولی پر محمد علی السلام چې د ایمان راوړي محمد علی السلام ان ایمان هغه وخت کیږي چې هغه ټول پیرو پیغمبرانو چې ایمان خو راغبه مسره ایمان لري لکه مشته وس پر لرو نو د اوغه چې په حالت کې د کفر حسنات د کیږي الله تعالی هغه برزنی قبلی کدا اس په مضمون پوسی اگر چې د هغه وخت کې کافر وو چې وس د اسلام راوړي د اسلام د برکت څخه د هغه حسنات چې د کفر په حالت کې کیږي د کوم پر کفر مرسو چې دا حسنا یو وازن لانه لخوا دی په ایمان مشرف اسو نو یې هغه حسنات امسبه او دغه شفر نبی علی السلام ایمان راړو دا حسنات امسبه نو خود به برخه الله تعالی ورلرو کی کله ایس په خبره پوسو یو مشرک دی مشرک کافر لکه یندو یا بل بت پرست آتش پرست سپوږمۍ پرست المر پرست دغه که ایمان راوړي هم د به برخه نه دی ولی د د چیر عبادت زکه الان قبلی خو هغه په شرک پر شرک دین خو ګر سره نسته د مشت امر کم حسانیت که اهلی کتاب در یادو چې پر آسمانی کتاب ول ایمان لري پر تورات باندې پر انجیل باندې پر زبور باندې اگر چې کافر دی هغه اعمال چې د کړي چې وسه پر نبی علی السلام ایمان راوړي د دغه د یهودو د نصارو هغه چیر اعمال چې د پر یهودیت کړي دي پر نصرانیت کړي دي هغه هم الله تعالی ځنی قبلی یعنی د مشرکو د اهلی کتابه فرق سره ست کې دا اس خبره پوسوي مشرک وسم ایمان راوړي دوه کفله الا نور کی دا دوه کفله د دوی حصے و چاتو کی و اهلی کتاب ته چې ایمان پر نبی علی السلام راوړي ولی خود د کیر اعمال چې هم د دین سماوي مطابق سي اگر چې منسوخ و نو الله تعالی هغه برزنی قبلی دا اس پر مای الله پاک وای چې ایغه کسانو چې ایمان مراوړي دي د کیرو امتو د خلقو څخه چې اهلی کتاب دي اتق الله د الله سو بریږي و امنو تس ایمان راوړي به رسولي پر رسول د الله چې محمد علی السلام دی یو چې درب کې کوم تس ته کې فلین دی وی به من رحمته د رحمت څخه ده و یجعل و بغرزی لكم تس د پار نور نور ایمانی نور به الله در لره در کې تمشون چې دس به تکوي به په غ نور سره په دې دنیا کې هم د ایمان په نور گزاره کوي چې دا حرام دی دا حلال دی دا حرام به ځان ساتي په غ دنیا کې هغه نور دی چې په پولیس راته الله تعالی در لره در درکی نو دا د سر نور د چته په دې دنیا کې تا کې تر څاغ په دغه نور کې ګرځي تر څو چې جنت ته لوي دا غندور بس تا د مخې ته په پسې نو تسته به نور رونا درکی تمشونه چې تسته به تک وي به په دغه نور سره په دې دنیا کې په آخرت کې ويغفر لكم ويغفر بخشنا بوكي دو گناهو لكم تسلر والله ألا فاك غفور بخشون كي دو گناهو دي رحيم رحمت كون كي پوارك دا ديرو ديرو سوابو دي نو نوس ألا وطالا ديتا دا دواء برخي سوابو لرور كي تا صدا پار ألا ويلي ألا يعلم دا لأن دا پار دا جي يعلم چي پوسي أهل الكتاب فلي ألا كي چي دي ملاقاري دا لام زايدات دي لام زائدہ دی معنی ناسا کیج لا یعلم چنسی پو دیش ترجمہ ہے نا لئن دا پارا دا جتر لام گر سر گام وڑا ولی اللہ دا علایہ نوائی مرسد ستا خوب پچی لائوات کی مطلب قدی دا غصر عزیز چی فقط پلا پس کی معنی نور کی نونی اد دا پارا دا جی یعلم چی پوسی علاوی اہل الكتاب اہل کتاب ان پر جی خبر پوسی لا یقدرون چی دی قدرت نلری علا شئین پر ہیچی من فضل اللہ دا لاو تلا دا فضل اللہ و دوغ خلق توائش تیس پر محمد علیہ السلام ایمان راوری بارا با دانور زب تیس تر دو برخد سوابو در لردار کم دانور اہل کتاب چی پر اخبر کو پر مردی دی با پوسی چی شد سوابون خوزمش پی لاس کی ندی دا شیگون خوزمش پر لاس کی ندی دا لاو تلا پر لاس کی دیگور لاو تلا و دیت دو برخد سواب بر لردار کم الا ودا دغه د پاره دی به خزر لره درکم چې دی پوس په دې خبره چې دا شګنه خو موږ د ځانه بزرګي سره جوړی کړی و چې بزرګي خدا غلطه ده چې موږ د ځانه جوړ کړو پر نبی علی السلام ځان نور کا بزرګي خدا غده چې دی د نبی علی السلام تابعداري وکړ سوابونه د وسو چیر اعمال مالا او تعالی ورسی کړه چې په يهودیت کې کړو پر نصرانیت کې کړو موجوده اعمال مالا ورسی کړه نو د وسو سواب لره ورکړه لأن دا پار دا جا اللہ دا کی پلین و دیتو رکی اللہ تعالی دا نور و دیتو لرو رکی یعلم چی پوسی اہل الكتاب اہل کتاب خلق چا ایمانی ندی راوڑی پا کم خبر پوسی ان پا جا خبر پوسی لا یقدرون چی دی قدرت نلری علا شئین پر هیچی من فقد اللہ دا اللہ دا پزل چی دا اللہ پزل دی پا لاس کنه دی دا اللہ تعالی پا خپل لاس کنه دی سنگ دی و ان الفقد او پا جا خبر پوسی چی فقد الاحسان دا بیج اللہ پا لاس کنه دا اللہ دی په اختیار کې د الله دی ګوره الله غدي دی ته دوه برخه ورکی څوک سره شو ترلاسه کوي دوه برخه ودی ترکه یؤتی الله ورکیه دا فقد الخبل من و ارغه چاته ایشا او چخواش نیسی و دغه خلک ته دی بیس ور لره ور کړل کنه خود ما څه عبادت خد کو په حالت کې ورچ پر نبی علی السلام ایمان نو ور وړ په يهودیت کې کړي په نصرانیت کې کړي هغه الله تعالی دی ورسی کړل نو الله تعالی فضل په خپل لاس کې نیولې مگر هو شرط دا دی چې پر نبی علی السلام ایمان راوړي کپر کوپر څوک مرسی چې ارڅونه حسنات یې کړی د دغه حسنات په خاطر د اور نه خلاصيږي ا سیدی په اور کې بالا سهولت ورسره وک ولی ابو طالب د نبی علی صلوات و سلام اکا پر کوپر باندې مرسو په ټول د رخ کې الله تعالی نبی علی صلوات و سلام وای دی به احوند اهل النار د نبی علی السلام د برکت الله تعالی د سر په هغه اور کې شک یې ور د اور نه را باسي کنه د نبی علی السلام سره بخې ډېر مرسته ابو طالب کړو مگر دا ګرد کومک چې واغ دی د چا څنګه کې اخلاص ته اوره منو چې دی الته په هغه اهون او اهل النار دی الته بده څنګه نو په حدیث کې راځي چې د بد اور چې وچ په پښوی تر سترګو به لمبې وسی په دا اور کې خو به یې دغه هغه اهون دی هغه سان عذاب دغه دی او دا د دماغ لکه چې او جوش چې پرلیش مغزه خټیج په ککری کې تر سترګو یې لمبې وسی او د اور چې وټه په پښی دغه اهون او اهل النار دغه دی هغه ابو طالب دی ګور هغه دی کوپر دغه نه کدر پیدا ورکړ چې تر نورو دوه ځخانو د دوه ځخ دغه رقم دی خو دغه ته څوک طاقت کوي چې تر سترګو یې لمبې وسی مگر د چا څه نه خلاص وای د اور څخه نو د دغه يهودو نصارا او چې پر محمد علی السلام ایمان راوړي د هغه د کوپر په وخت کې چې حسنات کړي دي دغه اسلام د برکت دی په چا واوښتل اوس د الله تعالی ځنی مقبول کړي د مخه نه وي قبول او کوپر کوپر څوک مرسي مال حسنات یې کړي هغه د اور څخه نه خلاصيږي نو وان او بشک الفضل دا فضل احسان بيد الله فلا اسكد الله دي يؤتي وركيه هدا خپل احسان وفضل من وارغ شاتي وركيه شاو چ د الله تعالی ورته خوښسي نو دي کړه خوښه د اراده د چور لره وریک والله ذو الفضل العظيم والله الا فاك ذو الفضل خاوين ده غت احسان دي ذو الفضل خاوين ده فضل دي العظيم ده دير غت احسان خاوين دي مدر ده غبالا غت احسان چير ايش ده تجويب ماني وروتل كيف المال احسيته ويلكيش حظ برخته ويلكيش نعلا بوده تزكي فلين وركو مانا جوي برخي ورلر وركوما نو خلاصة ده خبر يدا چه ده ندرس بجيكسو چه تفسيلي ده زينو رسولانو وكي په تیر درس کې اجمال سوی چې علاوه ما رسولان لیږلي دي د انسانیت د اصلاح لپاره چې په آخرت کې سعدا سي نیکبختان سي. نن یې په نامه یاد کړه چې ګوره پلانۍ رسول پلانۍ دا مې لیږلي وه د دغه دپاره چې خلک آخرت والا جوړ سي، الله والا جوړ سي، د هغه دپاره کار وکړي، دا بیان یې بره وکړي. او بیا به د دغه زمانې چې په آخره زمانه کې یهود و نصارا پاتې دي، د نبي علیه السلام زمانه یې نیولې ده، هغو ته یې خطاب وکړي چې لو آمنو برسولی، تاسې پر دغه رسول ایمان راوړي، په هغه ایمان نو اوس نه خلاصېږي، ولې خو اوس دا اخیر زمانه رسول را لید. اغه کسان چې د رسول علی صلوات و سلام زمانه نه دنی ولې اغه په اغه ایمان خلاصې لري چې پر موسی علی السلام ایمان او پر عیسی علی السلام ایمان و ولې خدای نبی نو راغلی. دغه صفه عقیده کې و چې د اخیر زمانه رسول راځي شخصي نه ولیدل، شخصي چې محمد علی السلام ولیدي دیره مبعوث بیا به نو خامخا پر دم ایمان راوړي، پر چیرو نبیانو به امي بارانو به الله تعالی دغه اجر ورکړي چې دوی حسي ورکړي. نو د نن مطلب هم دغه رقم سو چې معنا دنیا چې دغه اهمیت نلری اخرت مهم دی، ولی دغه نه مهم دی چې دا ګرد رسولان چې الله راجه ژوند دا کتابونه ونه بوت چې راجه ژوند دغه د پاره چې خلکو اخرت ورسام کې ک رسولان و خلکو ته کمپنی ور جوړول. اوس خلک د اسلامي حکومت ته کمپنی نه غواړي چې ماته ول ماشینان نه راوړي ول کار نه راجو بابا زګي د کار زمو وار نه کار پتا ته هم کنګو پیکینګ مارون دوه ماشینان راوړي ورس خپل ځان ته کار وک تسر مای گزارې نه کوي زما چې غواړي پر کور ناستې ماته کار پیدا که ماته کار پیدا کار ته خپل پیدا زه و خلکو ته د اخرت کار وشم. دغه رسولان دغه د پاره راغلي کدا اسمه لکاری په خبره پوهېږي د خلکو ګلا وس دغه کمپنی نه جرا وړي کار نه دی کړی اوس ته کار به ته خپل کوي ستا مخ منه دی ورس تجارت وکړه اخو کانټینر نه راوړ که چا ستا مخ نیولې هغه نه کوي هغه به ایمان به غیرت چې ونه بيد بیا سم خرچ نشي نو هغه دونه کدار زما چې پر تیار باندې غواړي دغه د رسولانو کار و چې دوی دغه کار د پاره غلی چې خلکو ته د اخرت شوونه وکي د الله سره یې جوړ کړي دغه کار د اهل دین خلکو پر ذمه باندې دی. نو الله عز وجل دې زموږ ته استقبال ټول طاعات قبول کړي، الله تعالی مو دې خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.